महाभारत वन पर्व चतुरधिक त्रिशततमोध्याय। कुंती का पिता से वार्तालाप और ब्राह्मण की परिचर्या। कुंतीवाच ब्राह्मणं यंत्रता राजन्नुपस्थास्यामि पूजया यथा प्रतिज्ञं राजेन्द्र न च मिथ्या ब्रवीम्यहम्। कुंती बोली, राजन मैं नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार निरंतर इन तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहूंगी। राजेंद्र मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। एष चैव स्वभावो मे पूजयेयं द्विजानते तव चैव प्रियं कार्यं श्रेयश्च परमं मम। यह मेरा स्वभाव ही है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा करूं और आपका प्रिय करना तो मेरे लिए परम कल्याण की बात है ही। यद्ये वैष्यते साजान्धे यदि प्रातरथो निशे यद्यर्थरात्रे भगवान् न मे कोपं करिष्यति। ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायंकाल आवे, प्रातः काल पधारें अथवा रात या आधी रात में भी दर्शन दे, ये कभी भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं हर समय इनकी समुचित सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी। लाभो ममेश राजेन्द्र यद्वै पूजयति द्विजान् आदेशे तव तिष्ठन्ति हितं कुर्याम नरोत्तम। राजेंद्र नरश्रेष्ठ, मेरे लिए महान लाभ की बात यही है कि मैं आपके आज्ञा के अधीन रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका हित साधन करूं। विश्रब्धो भव राजेन्द्र न व्यलीकं द्विजोत्तम वसन् प्राप्स्यति ते गेहे सत्यमेतद् ब्रवीमिते। महाराज विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये द्विज श्रेष्ठ कभी अपने मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं देख पाएंगे, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। यत् प्रियं च द्विजस्यास्य हितं चैव तवानघ यतिस्यापि तथा राजन् भेतुमेते मानसो ज्वरः। निष्पाप नरेश, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। मैं वही कार्य करने का प्रयत्न करूंगी जो इन तपस्वी ब्राह्मण को प्रिय और आपके लिए हितकर हो। ब्राह्मणा ही महाभागा पूजिता पृथ्वीपते तारणाय समर्था स्यु विपरीते वधाय च। क्योंकि पृथ्वीपते महाभाग ब्राह्मण भली भांति पूजित होने पर सेवकों को तारने में समर्थ होते हैं और इसके विपरीत अपमानित होने पर विनाशकारी बन जाते हैं। साहमेतद्विजानन्ति तोषयेस्य द्विजोत्तमं न मत्यते व्यथां राजन् प्राप्स्यति द्विजसत्तमात्। मैं इस बात को जानती हूँ, अतः इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सब तरह से संतुष्ट रखूँगी। राजन मेरे कारण इन द्विजश्रेष्ठ से आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। अपराधे पिराजेन्द्र राज्ञाम अस्त्रेयसे द्विजाः भवन्ति चवनो यद्वत् सुकन्याया कृते पुरा। राजेंद्र किसी बालिका द्वारा अपराध बन जाने पर भी ब्राह्मण लोग राजाओं का अमंगल करने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में सुकन्या द्वारा अपराध होने पर महर्षि च्यवन महाराज सरयाती का अरिष्ट करने को उद्यत हो गए थे। नियमेण परेणाहम उपस्थास्य द्विजोत्तमम् यथा त्वया नरेन्द्रेदं भाषितं ब्राह्मणं प्रति। नरेंद्र आपने ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में जो कुछ कहा है उसके अनुसार मैं उत्तम नियमों के पालन पूर्वक इन श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित रहूंगी। एवं ब्रुवन्तिं बहुशः परिस्वज्य समर्थश्च इति चेति च कर्तव्यं राजा सर्वमथाधिशत। इस प्रकार कहती हुई कुंती को बारंबार गले से लगाकर राजा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में उसे सुनिश्चित आदेश दिया। राजोवाच एवमेतत्त्वया भद्रे कर्तव्यं विशंकया मध्यतार्थं तथात्मार्थं कुलार्थं चाप्यनिन्दिते। राजा बोले, भद्रे अनिंदिते, मेरे तुम्हारे तथा कुल के हित के लिए तुम्हें निसंक भाव से इसी प्रकार यह सब कार्य करना चाहिए। एवं उक्त्वा तुतां कन्यां कुन्ति भोजो महायशाः पृथां परिदतौ तस्मै द्विजाय द्विजसत्वलः वत्सलः। ब्राह्मण प्रेमी महायशस्वी राजा कुंती भोज ने पुत्री से ऐसा कहकर उन आए हुए द्विज की सेवा में प्रथा को दे दिया। इयं ब्रह्मन् मम सुता बाला सुख विवर्धिता अपराध्येत यत्किंचिन्न कार्यम् हृदि तत्त्वया। और कहा, ब्रह्मन्, यह मेरी पुत्री प्रथा अभी बालिका है और सुख में पली हुई है। यदि आपका कोई अपराध कर बैठे तो भी आप उसे मन में नहीं लगाइएगा। द्विजातयो महाभागा वृद्ध बाल तपस्विषु धवन्त्य क्रोधना प्रायो अपराध्येषु नित्यदा। वृद्ध बालक और तपस्वी जन यदि कोई अपराध कर दे तो भी आप जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः कभी उन पर क्रोध नहीं करते। सुमहत्यापराधेपि शान्ति कार्या द्विजातिभिः यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा ग्राह्या द्विजोत्तम। विप्रवर, सेवक का महान अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा करनी चाहिए तथा शक्ति और उत्साह के अनुसार उनके द्वारा की हुई सेवा पूजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। तथेति ब्राह्मणेनोक्तं स राजा प्रीतमानसः हंसचंद्रांश संकाशं गृहमस्मै निवेदयत। ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर राजा का अनुरोध मान लिया। इससे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को रहने के लिए हंस और चंद्रमा की किरणों के समान एक उज्ज्वल भवन दे दिया। तत्राग्नि शरणे क्लिप्त मासनम तस्य भानुमत आहारादि च सर्वं तत्तथैव प्रत्यवेदयत। वहाँ अग्निहोत्र गृह में उनके लिए चमचमाते हुए सुंदर आसन की व्यवस्था हो गई। भोजन आदि की सब सामग्री भी राजा ने वहीं प्रस्तुत कर दी। निक्षिप्य राजपुत्रे तो तन्द्रिमानं तथैव च आतस्थे परमं यत्नं ब्राह्मणस्याभिराधने। राजकुमारी कुंती आलस्य और अभिमान को दूर भगाकर ब्राह्मण की आराधना में बड़े यत्न से संलग्न हो गई। तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा प्रथा शौच परासते विधवत् परिचरां परिचाराहं देववत् पर्यतोषयत। बाहर भीतर से शुद्ध हो सती साध्वी प्रथा उन पूजनी ब्राह्मण के पास जाकर देवता की भांति उनकी विधिवत आराधना करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखने लगी। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कुंडलाहरण पर्वणि प्रथा द्विज परिचर्यायां चतुर्धिक त्रिशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में कुंती के द्वारा ब्राह्मण की परिचर्या विषयक 304वां अध्याय पूरा हुआ।